Kiroletik. Astelenero, Bidaso eskualdeko kirolaren txokoa Antxe eta Irratian. Eguerdion, Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok, ni Paola Oskoz naiz, eta nire alboan Jean-Pierre Garokarena dut. Eguerdion, Jean-Pierre? Eguerdion. Zer moduz? Ongi, ongi. Gaur astelena da, ea asteburuak utzi dituen emaitze zarituko gara hurrengo 40 ordu betean. Gainera, ekitaldiz betetako asteburua izan da, hortzialean aipatu genuen moduan, San Tomas futbito txapelketako final erdiak jokatu zirelako, eta Gabonetako krosa ere ospatu zelako. Beraz, horren inguruan ere mintzatuko gara. Eta nola ez, bi gai nagusien artean, Real Unionen garaipena aipatuko dugu, Talaveraren aurka bat eta hiru irabazi zuelako urteko azken partiduan, eta Bertzalde Bidasoaz ere arituko gara. Hauek bihar izango dute Errege Kopako neurketa Unio Esportiba Sarria taldearen aurka. Gainera Bidasoako Arrobiko taldearen garaipen zabalaz ere hitz egingo dugu, izan ere Ilkapondarribiak 42-29 irabazi zion Sugraf Zaragozari. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Real Unionekin hasiko gara gaur, atzo eguerdian jokatu zuen urteko azkeneko partidua Talaveraren aurka eta bertan bat eta hiru irabaztea lortu zuen. Lehenengo gola 18. minutuan ailegatu zen Nacho Sánchezen eskutik eta beste biak Sergio Llamasek sartu zituen bigarren zatiko 50 eta 56. minutuetan. Talaverako Peralesek ere gola sartzea lortu zuen partidua amaitzeko 17 minutu falta zirenean. Real Unionekoak pozik bueltatu dira etxera beste 3 puntu gehituta sailkapenean eta batez ere aurreko asteko porrota konponduta. Nola ikusi zenuen norgehiagoka izan behar? Ba, alde batetik postasuna, talde guztiarentzat eta zale guztientzat, eta garaipena Talaveran eskuratzea ez da erraza. Garai batean eta historikoki berriz atzera begiratu behar dugu, beti komplikatua izan zen futbol zelaiura eta berdegunea aski komplikatua. Ari naiz, Roberto Lukutu Farte, Real Unionen ari zeren denboran, De Gallastegi, Balbas, eta bar. Beti izan da, talde komplikatu bat. Eta, porrota onderoen, nola, ze erantzun eman behar zuen Real Unionek Talaveran? Ona izan bai. Da, ezta? Bai. Ba, eskatua zegoen, aitor zuraika, barkamena eskatzen. Bai. Esaten nio, nola barkamena eskatzen alduzu? Nola? Bai. Bai, bueno. Nere ardura hartu behar dut eta ez dakit zer eta gora eta bera, baina azkena kirola da. Arkamena, bueno, Racing del Ferrol taldea handia erakiru zuen bere maizunazun. Bueno, oso ondo kokatua atzean, erdigunean Beobideren eragina handia da eta Beobiderekin batera Rivero lasaiago ari da. Eta gero berriz ere bueltatu Nacho Sánchezen gola hori segin ezkerretik bere eragina handia izan zuen txoko. Eskubiko atzelaria arazoa handiak izan zituen berarekin eta berehala jaurtik eta bat 13. minutuan falta baten ondoren gero erdiratu zuen eta Sánchezek lehen gola sartu egin zuen eta bigarren zatian Sergio Llamasekin batera ba bueno dena argitu zen berriz ere eta Real Union handi bat ikusi egunen ez zuten joko dirdirtxu bat plazaratu. Baina bat guztiz ere, seriotasun handia. Bai. Eta seriotasun hori nabaritu zen, eta alde horretatik jakin zuten nola kudeatu norgehiagoka Talaverearen aurrean. Talaverari ere zer gertatu zaion? Ba, ostegunean kopako kanporaketa jokatu zuen Betisen aurka, jende guztia hor oraindik ora eta bira zabiltza jai handia. Eta azkenean, ba, ezien jokalari berak, baina alata guztiz ere, espiritua bera zen. Bai. Eta nik uste du pixkat hor nahasi egin zirela, Real Union ondo plazaratu zen futbol zelaian, sendo, finko, dirtitzuri gabe, baina dere lana aski txuku betetzen. Bigarren golaz Llamasek sartu egin zuen, ondo ere, eta hirugarrena kontrolpear eskubikin, ezkerrarekin jartu egin zuen, eta hirugarren gola sartu zuen. Hortik aurrera kontu egin behar zen, eta ba, Edmilson sartu zuten egal ezkerretik, eta berak Edmilsonek erdiratu zuen, eta Peralesek gola lortu zuen. Baina aurretik ere, aipatu behar da, Vicente Romeron bidez eta Ruizen bidez langara bidali zutela baloia. Jokolari trebea dira. Bai. Kolektiboki ondoari dira eta ezen talde erraza. Zer gertatzen da orain? Taola, zer gertatzen da? Real Union 29 puntu egin dagoela, 3. postuan. Badakigu Rayo Majadahonda eta Badajoz bertan behera utzi zutela norreoga COVID zela medio. Bai. Baino Real Unionek disfrutatu egin behar du. Bai, gero, bai noski. Nire ustez, 29 punturekin abuztuan, bai. Nor nahi sinatuko zuen liburu batean hori bai, gola izatea. Eta nik uste dut garaipena handia izan zela, atzo, Talaveran, 3. postuan sailkatua dagoela Real Union, ba, Deportivo bai, beti, bai. Aurretik dijoa, bere kontuekin, eta beste lehen mailako taldea dira, bai Deportivo eta Racing, bai. Eta hori nabaritzen da. Eta hor da kokatua Real Union, 29 punturekin. Lehen itzula ez da amaitu oraindik. Urrengo taldea galera etorriko dena Extremadura, pro. Eta kigu, etorriko dena edo ez bere araso guztiekin. Bai. Baina bat guztiz ere, orain astean zehar ba, oporrak izango dituzte. Bai, hori da. 27 bueltatuko dira entrenamendura. Eta neurketa bat, lagun artekoa izango duela, Eibarren Unben. Hogeita marrean izango bai. Den, goizeko 11 Unben jokatuko dute, eta Vitoriaren aurka baizu. Vitoria dela Eibarreko bigarren taldea. Alde horretatik, bere indarra guztiak berreskuratu egin ditu. Bai. Zei patu behar da ere, etxekit kanpo lan txukuna betetzen ari bai. Dira. Bai, bai, hori da. Dira, sei garaipen, bi berdinketa, 19 puntu izan dira. Bai. Zanean, Memeritzi puntua izan dira. Eta niko uste dut, 29 puntuetik, 19 izan dira. Eta, bueno, etxetik kanpo, lan txukuna. Baina bai. Hemen ere, arazoa, galen, zergatik, Deportivo de la Coruña gainditu egin zuen, eta jo, karo, Racing del Ferrol, Celta de Vigo, Badajoz, talde handiak, pasatu dira galetik. Bai. Eta, hori, bere eragina izan dira. 10 puntu eskuratu egitu galen, ia da, zalea galek nahi dutela, garaipena gehiago ikusi, baina fula horrela da. Bai. Eta 3. postu hori, ba, nik uste dut oso garrantzitsua da, alaitzu garela denok ingurukuak ere bai, eta zaleak ere bai. Bai, noski. Eta pentsatzen dute, Aitor Zulaika ere bai, daki Paola, bai. Zu berarekin hitz egin duzu. Hori da, bai, bai, neurketaren ondoren Aitor Zulaika entrenatzaileak hitz egin zuen garaipenaren inguruan, eta pozik zegoen, bai, aurreko astean baino poza, baino kontengo, hori seguraski, bai. Seguraski, bai. Eta bidaia hobea ere, bai. Bai, bai, hori da, hori da, dudarik gabe, bai. Honako hau esan zuen partiduaren inguruan. Uste dut, genuen zorra, deuda, erderaz, kendu dugula, ez? Baro pastean esaten nuen altura guetan zor batekin gelditu ginela, eta ez emaitza gati bakarrik, baizik eta emaitza, lehenengo minutuak primeros minutos, que había que salir, irtzen ginela beste era batetara, eta nik uste dut hori lortu dugula, ez? Eta ez zen partiduren sarrera azken partidua bakarri, baizik eta ja bostzei partidura genera mazkin irten gabezela, irten behar den bezala, ez da? Eta nik uste dut zor hori kitatu dugula, emaitzan arrera bai noski, eta nik uste dut hortik aurrera ba, partidu serio bat egin dugula, partidu on bat egin dugula, aurretik aurreikusita genuen partidua joan da, eta emaitza alde jarri zaigunez, ba, areagutu egin dira, ba, bizkarrera genituen distantziak, badaude gauzak hobetzeko, adibidez azkeneko 25 minutuak, adibidez biharren gozatian zona 0-tik baloi ateratzea, eta jokalari batzuk bankilotik atera dira behar dira bezala. Hori ere gauza positiboa da. Eta, honekin amaitzako, ba, bueno, merezitako astebete daugau eskanzo, merezitako edo gustoragoaz Talaveratik gustoragoaz Gabonetara eta Gabon zoriontzuak eta urte berri on aurreko astean esan bezala txuri beltz guztiei. Bai, hori Antxeta irrati bidez, ze desiratzen du. Bai. Geure Aitor Zulaika entrenatzaile handia Azpeitiarra ez zuzen ere, ba Gabona onak pasa eta Aitor Zulaikari ere, ba, lasaitasuna pitxat, Ondo, etorriko zaio, nik ez dakit, bai. Ja, astelenean, ja, prez dago, lanetako. Bai, bai, bai, bai. Ez du opor luzeak izanen. Ongi jango du, bai. Gabonetan, entzatzen du ondo jango duela, lasaituko da, eta gero bere ala, ba, lagun artekoa prestatuko du, eta gero Extremadurarekin. Hori da. Bueno, sailkapenean, Deportivo de la Coruña aurretik, 37 gundorekin. Racing, 33, 29, ekin Real bai. Union. Zer esan, ba, atzo Deportibok ere garaipen askuratu zula Leonen, 2-3. Eta azkenean Racingek ere, Estremaduran 2-4, irabazi egin zuela. Bai. Horrela gelditzen dira gauza, 4 puntu, Deportibo eta Racingen artean. Deportibo esako nuke lehen mailako talde bada. Azkenean, 20.000 abonatu ditu. Bai. Ez beste kontu gara, Real Unionek apurka-apurka ari da 1500 iristen, bai. Horrentxe bertan. Eta Racingen dago, bigarren postua baina, zugu. Racingen zelaira joate bali mazara, bakarrik irekitziko norgoiagoka normalatean, 70 rate iriki biarrektuzte. Bai. Eta zer esan Riazorreko jugo zelaiera iguruz. Beste bai. Kontua da, eta Real Union hor dago. Bai, azpimarratzeko, bai. Zoragarria. Hori kontutan hartu behar dira. Ez dakik gero veteranoen kontua aipatuko dugun, bigarren taldearen, bai, hori da. Veteranoena nahi duzulen aipatuko dugu lehen bai, aurretik. Bai, aipatu ja Real Unionekin gaudela. Bueno, Erreala garaipena eskuratu egin zuen hondartzan, bai. Asteburu honetan, txapelketa veteranoen txapelketa. Hori da. Bat eta gutxe Real Unionek irabazi egin zuen hondarribiari, eta Errealak 4-2 irabazi egin zion Real Unionekin. Kao, Xabi Prietorekin. Michel bai. Loinazerekin. Hori da, horrela bai. Horrela bai. Bueno, badatorren egantean ere, Estadion Galen, veteranoak arituko dira, kasu honetan, amaiketatik aurrera, Real Union, Behobia eta Hondarribia. Bai. Eskubaloiarekin jarraituko dugu orain, Bidasoarekin hain zuzen ere, gogoratu ezagun hauek asteburan ez dutela itzorturik izan, bertan beran gelditu zelako Valladoliden zuten partidua, bertako taldean COVID kasuak izan zirelako. Bihar izango dute berriz ere partidua, orain honetan Errege Kopako bigarren kanporak eta jokatuko dute Unio Esportiba Sarriaren aurka. Gaur goizean abiatu dira Irundik eta autobusera igo baino lehenago beraiekin egoteko zeotza, aukera izan dugu. Zeotza, bai, gaur fresko. Goizean zeotza. Bai. Hor... txoria da, kabitik atzatuko zu dago, bai. Baizua, jokarria, nahi nondiak eta noztu xili. Bai. Bueno, espiritu berenak joan dira gaur goizean, azkenean ez dire beste aldetik joango Gironara, baizu aukera bai. Izaten dela, baizik eta Iruñatik eta Zaragozatik joango direla Barcelona baino, bai. Jeidan bazkaldu behar dute eta Hotel Girona Palazen, gaua pasatu dute eta bihar 9:00 jokatuko da neurketa. Jako aipatu dugu izan, normalean Bidasoa garaipena askuratu behar du. Bai. Baino, badakizun hori izaten da. Abiadurako taldea da, alde batetik, eta defentsa lanetan, ba, bueno, bai. Prestatu dituztela gazte hauek ere, katalan taldea, prestatu dituztela gauza bereziak, eta ba, ez da erraza Katalonian joatzea, jokalari onak izaten da, bai. Eskola onakoak askotan, eta ez da erraza izango gainditzea eta Bidasoa, bai, nahi du, hau, kaporaketa nahi du kendu. Bai, hori da. Baina horretarako behar du, ondo jokatu eta irabazi. Irabazi. Eta gero oporrak hartu, bai. Hori egia da. Baina, bueno, kontutan hartuta horrela bai. Izango. Ni Rodrigo ikusi du, Julen ez da joango, bai. Alde batetik. Hori da. Bueno, hori da. Aldaketa. Aldaketa, ondia eta gazteak bai. Bai. Eta hogeian ikusi dugu, Gorka Nietore bai, Urruzola bertan zegoen. Eta beste bateko ikusi izan dugu ere bai, eta Furundarena ere bai. Bai, hori da. Eta, bueno, hori da kontua. Eta, bueno, ezakit ere, baina gero, atzo bigarren taldea hilkap Hondarribia, Bidasoa ari duzen Hondarribian. Bai, hori da, hori da, bai. Lehenbizi, ez da, norekin egon zen? Mikel Zabala. Ah, Zabalarekin egon zen? Bai, osondo. Bai, berak mandizkigu biharko itzorduren xehetasunak edo aurre ikuspena, eta entzungo dugu. Ba, bueno, el partido, holako partida beti partido trampa dira, ez? Ikusi da Copa del Rey hontan ba Sobaleko talde askoke galdu indutela, ez? Eta ezin gara june relajauta aste artean. Bere etxian jolazten dugu gainera, eta bueno, gu Aragoia zirabaztera, partidu zei esango da mentalitateakin, eta ba, emaitza hona ateratzera. Bueno, hori zen, bai. Hori zen kontua, eh? Eta han, bueno, beste gauza batzuk ere, Tomte Dogir handi bertatik Marsellara operrotara joango gara, eta, bueno, dena, ja gabona prestatzen. Hori da. Lasaitasun, lasaitasun bai. Osea, baina oso hilabete gogorra izan da. Adibidez, joan den astea oso gogorra, helburu nagusia eskuratu zuten, Suitzan bai, hori da. Irabaztea, gero Polonian ere irudia txukuna baino gehiago eman zuten, nire ustez alde horretatik, bete egin dituztela helburu nagusia. Bai. Orduan, ba, kabero ere da bertan egongo bihar, yes. Kope bat du, eta bueno, horrela gauzak, ba, bai. Bederatzietan, Gironan, bai. Sarria deter da herria, eta bai. Ateak itxita, zigortuta dagoela, da horretan, da. Bueno, kontua hori da, bederatzian bai. Jokatuko da, kanporaketa, errego ekopako kanporaketa hori. Hori da. Bertzaletik Bidasoako Arrobi taldeak asteburu honetan itzordua izan zuen Sugraf Zaragozaren aurka. Hauek arrakastarekin amaitu dute jardunaldia, izan ere 42-29ko markagailuarekin irabazi zuten. 13 goleko alde zabalarekin mendean hartu zuten Zaragozako taldea. Bertan jokatu zuten aste hauetan lehendabiziko taldearekin aritu diren Gorka Nieto, Eneko Furundarena, Julen Urruzola eta Julen Mujika ere. Gazte hauek sasoi honean daude, Jean-Pierre. Bai, bai, eta bere sasoin ona eragina izan zuen atzoko bai. Norgehiagokan, baina geuretzat gol gehiegi, nahi dut esan, harken batera. Beste eskubaloi bat da. Bai. Baina kontu Zaragozatarrak arrateren aurka ere 40-40 amaitu zuten. Bai. Neurketa, bueno, abiadura bizia dute, arai batian, Galdar Jordi Rivera entenatzaile bezala zuen, ba, gauza bera zen, 41-42, horrelako jokoa abiadura handiarekin, bizitasun handiarekin, hemen otxura gehiago du, defentsa lanak onartzea eta lasaitasun gehiago, lasaitasuna. Beste eskubaloia maite dugu, bai. Beste mota batean jokatzea, beste era batean, eta hori nabaritzen. Baino, garaipena eskuratu din, biatzen, bai. Eskuratu zuten. Hori da. Eskuratu zuten garaipena, eta fase batzuek ba, eskubaloi on batekin, joko on batekin. Bai. Eta nik ez dakit, zein bai, zera, Gorka Nietorekin hitz egin dugu. Gorkarekin egon zera? Bai. Jokalari trebea eta taldearen pikimat ipar horratza. Bai, hori da. Gaur bera ere sarriara abiatu da lehen dabiziko taldearekin eta gaur goiztean berekin egoteko aukera izan dugu. Eta hausez, esan dugu atzoko partidoaren inguruan. Bai, pozik, ba, hasieratik ondo hasi ginen partidua, ritmoarekin, ondo defenditu genuen naiz eta gol asko sartu zituzten haiek, ba, ritmo oso altua izan zelako, eta nik uste pozik egon behar garela taldearen lanarekin, eta hori. Bai, ez genuen espero bat ere, pentsatzen genuen partidu zaila izango zela, eta zaila izan zen, momentutan hurbiltzen ziren, ez ginen kapaz, igual, errenta handiak hartzeko, baina azkenean ba, lortu genuen errenta hori zabaltzea eta ondo juntzen. Udaletxeko izkilak atzean. Bai. Hor, goizeko bederatziak... Bai, bederatziak puntxan. Bai, hori da. Hortxe bertan. Ordun atera dira. Ordun atera dira. Bai. Bidasoako jokolariak. Sarria da. Hori da, gogoratu, bihar bederatzietan, gaueko bederatzietan bai, izango dela. Bai, eta goraipatu eta azpimarratu, hilkapo... Hori da, zorion du taldea. Ba, garaipena hori, eta zorion du, eta beti lanean. Aitorre txagururen, bai. Mutilak. Eskualoiarekin jarraitzeko asteburu honetan eskualdeko bertze taldeen itzorduak aipatuko ditugu. Txingudi elkarteko bi taldeak garaipena eskuratu zuten asteburu honetan jokatutako partiduetan. Alde batetik, Txingudi Zubiederrek 26-28 irabazi zion Urola Urzum taldeari eta bertzetik Txingudi Goibarrek 32-29ko markagailuarekin amaitu zuen Urola Lastimendi taldearen aurka zuen jardunaldia. Eta beste alde batetik, kopurua betetzeko ere Ordizian jokatzen zuen Ilkapo Hondarribia Bidasoaren bigarren taldeak eta berdin du egin zuen. Mm-hmm. Futbolarekin jarraituko dugu, emakumeen ohorezko erregional mailan Marinok Turin 1-3 markagailuarekin garaitu zuen larun batean jokatutako partidoan. Eta Beti Gaztek ere garaipena eskuratu zuen Ostadar taldeari 1-2 irabaziz. Hirugarren mailan berriz Beti Gaztek urteko azken partidua jokatu zuen larun batean Mastegin eta bertan Baskoniari 1-0 irabazi zion. Lesakarrek lehendabiziko aldia dute demoralde honetan Mastegin irabazten dutela eta pozik amaitu dute horrela urtea. Gainera Arerio zaia zuten asteburu honetan eta beraiek mendean hartzea izugarrizko poztasuna izan zen beraientzat baita Lesakar guztientzat ere. Urki Txoperena jokalariarekin hitz egiteko aukera izan genuen eta honako hau esan zegoen larumateko partiduaren inguruan. Iepa, bueno, azkenin lortu dugu hainbertze kostatzegun lehen garaipena itxin. Aurkaria itzona zen, Baskonia, aitz jokalari gaztik, eta gainera entrenatzaile ere berria zuten. Hola, lau puntora dugu salbazioa, eta urtia bukatzeko ongi heldu zaigu garaipen hau. Eta bain, hemendik bi astera bueltatuko gara kompetiziora, bain deskanso bere ongi heltzegu, azken bi astetan bost partidu izan baitugu, eta nekia nabaitzen genuen. Eta bain, deskanso hau ongi torriko zaigu, berriroreia urtarrian martxan jartzeko. Bai, baino ospatu zuten, nahi dut esan. Bai, bueno, noski. A ber, hiruarren errefeko kontua Portugalete lehen postuan 40 punturekin, Alabez bigarren 28 punturekin, 32rekin Beasain eta Barakaldo 32rekin, 32 ere Durango eta San Ignacio hortxe bertan ditugu. Bueno, amaitasuna 9garren, beste Gipuzkoak bat 29 punturekin, Lagun Onak ere bai 20 punturekin, Tolosa 18garren azaltzen zaigu 18 punturekin eta 19garren postuan eta azken postuan Urtarra eta Beti Gazte 16 punturekin. Baina aipatzen zuen Txopenanak bai. 4 puntura. Hori da. Beharrezkoa dela bai. Ba atxeden aldi hau, eh? Bai, hori da. Arma zapitza hartzeko ze giro atzo. Ongi, larun batean larun izan zen, hori da, eta, bueno, azkeneko partidua zen, baganekin Lesakar guztiek zaila izango zela, eta, bueno, horregon ginen beraien ondoan. Aipatu behar da, Baskonia, bai. Baskonia dela, atletiten hirugarren talde. Hori da, hori da. Aldaketa bat zuten, asteburu honetan, Patxi Salinas, bere entrenatzen, Patxi Salinas, bai. Historikoa, bai. Zen, eta, claro, bigarren taldea hartu du. Bai. Dela Sota, bertan behera utzi dute kargotik eta Patxi Salinasek hartu du bigarren taldea. Bai. Atleti B, Bilbao Atleti historikoa. Horre zorte txarrarekin azpiratu behar dugu Bilbao Atletik galdu egin zuen la San Sebastián de los Reyes en aurka. Ta claro, horre ere komplikatzen ari da fera. Hor Atleti B 18garren postuan dago kokatua bai. Orantxe 13 puntorekin. Patxi Salinasen ta txoperenak etatzen zuen bai. Beste entrenatze berriarekin eta motivazio osoarekin, baino Beti Gazte bere bihotza indarra bai. Eta denok pozik eta gero ospakizuna berezia ere pentsatzen. Hori da, noski, noski, bai, pentsatzen dut, bai, garaipen aski garrantzitsua izan da beraientzat, baita hori da, zale guztientzat ere, eta, bueno, hori da, urte hasteko, ba, gogo gehiagorekin. Gizonezko horrezko erregional mailan, Real Union B taldeak 1-2 galdu zuen 11-1 taldearen aurka. Gorengo mailan berriz, Hondarribiak 5-8 irabazi zion Axular taldeari, Dunbo Eguzkik aldiz 4-3 galdu zuen Unibertsitate Deustoren kontra, eta azkenik gure txokoak ere galdu egin zuen Rotetaren aurka 5-1. Azkenik, erregional mailan Landetxa Beti Ona taldearen aurka garaipen zabala eskuratu zuen, 8-7 markagailuarekin, Marinok ere 6-8 irabazi zion Orereta Kafeari, San Martzialek aldiz 1-4 galdu zuen Behobiaren aurka eta azkenik Beti Gaztek atzo jokatutako neurketan 3-1 garaipena eskuratu zuen Dunboa Eguzki taldearen kontra. Bueno, hemen sailkapenean Ohorezko divisioan Turinek, lehen postua beti horra txikitzen du 30 punturekin, 28rekin Elgoibar, hortxe kokatua. Eta gero Eibar 27rekin Zarautz. Beno, hortxe dugu Real Union bigarren taldea 15 punturekin eta azken postuetan hortxe bertan 11ak bat arnasa hartu zuen Galen ere. 14 punturekin, 13rekin Alierru, Jartzen 13rekin eta Euskaldura 9 punturekin. Hemen gauza latza eta gaur eguneko kontua. Bai. 6 norgehiagoka bertan behera. Hori da, hori da. COVID-a zela eta. COVID-a zela. Bai. Aski aski komplikatua. Bai. Beste alde batetik eta hemen hausnartzen dugu Gorengoen bigarren multzoan Zumaiako lidergoa dagoela Lagunonak hirugarren multzoan eta lehen multzoan ere regional mailan Landetxa aurretik 28 punturekin, Mariño bigarren 34rekin, Beobia 27rekin, San Martzial 19 punturekin eta Beti Gazte bigarren taldea da, eh? Garaipen asko da zuten, ezta? Bai, hori da. Hortxe dugu Beti Gazte taldea 19 punturekin, gero Beti on 10rekin, 9 Oredeta kafea eta Dumboa Eguzki 6 punturekin eta bigarren multzoan Turin aurretik Ostadar hirugarren multzoan aurretik ere eta Amaraberri ere laugarren multzoan, bosgarren multzoan Bergara aurretik, hori da. Sailkapenen egoera une honetan aipatu dezagun hortxe bertan Landetxa dugula bere lana aurten ere aski txukun betitzen. Bai. Futbola eta eskubaloi alde batera utzita bertze kirol batzuetako itzorduak ere kontuan hartuko ditugu. Saskibaloian emakumezkoen lehen maila nazionalean izeta lau Hondarribiak 43-43 galdu zuen Lointek Gernikaren aurka. Gizonezkoen bigarren maila nazionalean berriz Erroibide galdu egin zuen Hotel Gran Bilbao taldearen aurka 78-71 markagailuarekin. Sergio Martín entrenatzailearekin hitz egiteko aukera izan genuen. Bai, eta komplikatua beti izaten da Bilbon jokatzea, Gure Xabi Antoñanak hori beti aipatzen zuen. Bai. Beti, ondo dago kokatua dagoan, baina beti komplikatua izaten dela. Bai. Bilbon jokatzea eta Sergio Martínek aurretik aipatzen zigun, eski komplikatua izango dela, eta hartalekuko kontua, epaileak ezberdinak izaten direla. Tare uste du nik utzi nuen emaitza eta gero itzordua ja jarrien genuen eta nik badakit hitz egin zenuela Sergio Martín hori da entrenatzailearekin, ezta? Bai, hori da berekin hitz egiteko aukera izan nuen eta honelako balorazio egin zigun jardunaldiaren inguruan. Bueno, ba azkenean ba borrota Bilbon, partidu ba ona eta txarra, oso gaizki hasi dugu batez ere erasoan, lehen ordena ba 7-9 gatu da. Gero bigarrenean ba erasoan ba ondo, ba naske beraiek dena sartu dute 3,5tik, 30 puntu beraiek, gu 24 eta 14 bera egon gara deskantxoan. Gero hirugarren ordenan ba aldatu dugu defentsan eta oso sendo egon gara eta hor partidan sartzen sartu gara eta 2 puntura egon gera azken lau hiru minututan, baina azkenean ba beraiek ba biruko ba pizkator 10 metrotik sartu ditu, sartu dituzte, ere Irunen ba berdinak gertatu zuen eta beno, ba porrota eta pizka ba minduta, baina beno, hurrengo partida ba ja urtarrilan ta a ber ba laugarren garaipena lortzen badugu eta bueno, momentuz asko geratzen da denbora bukatzeko, lehengo fasera bukatzeko eta bueno, pozik batez ere ba gure ba jokarekin, osea que gaur dena eman dugu, ondo egin dugu gauzak, baina gero tiro libretan ba gaizki egon gea, ere ba kanasta errazak ba ere ez dugu sartu eta 3,5tik ba ezin de izan dugu ba ezin ondo egotea, baina bueno, urrengo partian a ber dena hobe egongo bada. Konturatzen zea, entrenatzaile guztiek, jokalari guztiek, esate dutela, arnasa pitxa behar dugu, orain oporreta, geldiketa, eta egun hauek gainditu, eta gero berreskuratuko ditugu indarrak berriz ere. Hori da, urte hasteko. Urte hasteko. Denok hori aipatzen dute, hori argita garbi, eta berak ere Sergio ke arnasatitzak gehiago behar zuen. Baina, bueno, beti komplikatua izaten da. Baina beste, uste dut, beste aldaketa egingo duzula eta berriz ere Bilbora goazela, ez da? Errugbian hori da, bai. Errugbian Euskadiko Senior Ligako 6a Txingudik bertze porrota batekin amaitu du urtea, izan ere 60-14 markagailuarekin galdu zuen Unibertsitario Bilbao taldearen aurka. Irundarrek ez dute zorterik izan denboraldi hasiera honetan eta orain urte berriarekin hau konpontzen saiatu beharko dira. Xabi Sánchez prentsa arduradunarekin hitz egin genuen eta hauxe esan zegoen partidaren inguruan. Pasaren larun batean, Universitario Bilbao beren kontra jokatu genuen aurtengo azkeneko partidua. Partidako lehenengo minutuetan planteatu genuen bi taldeek zertara jokatu genuen. Gure aldetik aurrelariekin erasotzea lehenetsi genuen eta defentsako lerroa presio handikein jokatzea ere erabaki genuen. Behaien aldetik eskurako jokoa eta bigarren gortinetan euskarri askorekin jokatzen hasi ziren. Lehenengo 10 minutuak oso berdintsuak izan ziren, baina momenturen baten behaiek egalera irekitzerakoan gure hutsunea aurkitu zuten eta lehenengo entsegua egin zuten. Behaien eraso guztiak eskema hori jarraitu zuten, azken finean bazekiten antzeman zuten azkar gure hutsunea egalean zegoela. Eta honela entseguak gutxinaka iristen joan ziren. Dena den, guk baloia eukitzen genuenean, neko ondo erasotzen genuen, posesio bakoitzarekin metro asko egiten genituen aurrera, eta aurrela hogeigarren minutuan edo gure entsegua iritsi izan Lander Bielbak lortutakoa eta Hugo Pontxinik eraldatuta. Atxeen aldira 48-7ko emaitzarekin ailegatu ginen, zazken finean guk ondo eraso egin bagenun ere eta jokoa ez bazen txarra izan ere, behaiek utxune hori aurkitu zuten eta behin eta berriro egin ziguten talka hortik. Bigarren zatia parekoagoa izan zen, baina bai beraiek entsegu gehiago egiteko aukerak izan zituzten, baina bueno, eskura egin zituzten akats askok entsegu gehiago lortzetik lortzea saihestu zieten. Behaiek bi entsegu entzizkiguten, alde bat aurrelariekin egindakoa touch mol baten ondoren eta bigarrena hegaletik desbordea lortu ondoren. Azkeneko fasetan guk baloia eukita touch bat izan genuen behaien entsegu zonatik metro gutxira eta baliatu genuen aurrelariekin beste entsegu bat eginez. Oraingoan Joao Costa izan zen eta hontan ere Hugo Pontxin izan zen eraldaketa lortu zuena. Guztira 64, aurten ja liga amaitutzat eman dugu eta datorren partidua urtarrilan izango da Errioxaren aurka. Azkenik, mai tenisean ere atxedena eta gero emakumezkoek eta gizonezkoek lehiera bueltatu ziren asteburu honetan. Alde batetik emakumezkoen superdivisioan Lekaenea taldea Sonkladera taldearen aurka 2-4 galdu egin zuen eta gizonezkoen superdivisioan berriz Lekaenea eta Real Cajasur taldeak 3 berdindu zuten Ortziralean jokatutako partiduan. Beno, rugbiaren kontua de hausnatu erreko du. Jaro, hainbeste jipoia jasotzea eta beti komplikatu izaten da kudeatzea hori maitza aldetik psikologikoki. Ni badakit helburu nagusia talde horrenak ezagutzen ditugu eta ze helburu dituen. Baina saiatu beharko da pixkatu horrekatzea. Bai, hori da. Taldearen helburuak eta gero egunerokoa. Eta hori ez da erraza izaten. Animo emendik, Hori da. Animo emendik, txingudi rugbi taldeari. Asteburu hontako bertze hitzordu batekin jarraituko dugu orain, larun batean eta igandean San Tomas Futbito txapelketako final erdiak ospatu ziren, finalerako 4 talde saikatu ziren, alde batetik dagoena da eta Silver Whale taldeak, elkarren kontra arituko direla asteartean, eta bertze aldetik Boli Kostarrak eta Gatitas. Finala esan dudan moduan astearte arratsaldean jokatuko da, lehendabiziko bi taldeak bortzetan jokatuko dute partidua eta bigarrenak berriz 6:20 gutxitan. 6:20 berriz 3. eta 4. postuak erabakiko dira eta 7:00 final handia jokatuko da. Atzo Inigo Gebararekin antolatzaietako batekin hitz egin genuen eta hauxe esan zigun asteburuaren inguruan. Egin dugu torneoaren lehenengo fasea, bai larun bat eta igandeko jardunaldiak eta kuadroa osatzen eta aurrera egiten jarraitu dugu. oso giro polita, egonda Urantzu frontoian, bai, lehen gertatzen zen bezala, ba, futbolaren inguruan, baina besta eta aldarrikapenerako gunea ere izan da, baina oraindik ere plater potoloa geratzen zaigu aste artean, bai, semifinalak eta finalekin. Hortako, ba, sailkatu diren taldeak izan dira alde batetik larun batean dagoena da eta Silverwell Taberna, eta bestetik igandean Bolikostarrak eta Gatitas taldeak. Egia esan giroa oso polita izan da, jende aldetik egia da larun batean jende gehiago urreratu zela frontoira, eta espero dugu ba, astearterako ere giro bikaina sortzea eta aldarrikapena aztu gabe, ba, besta handia egitea. Animatzen dugu jendea bertara gerturatzera, Urantzu frontoira, gogoratu bostetatik aurrera eta zazpietan azkeneko finala izango dela, eta bueno, ba, Santo Tomas egunarekin ea giroa sortzen dugun frontoian. Ba, bueno, giroa aparta, eski bizi zen giro berezi bat, egun batean, denok badakigu asteburuan zertatu zen, eta lata guztiz ere, ba, denon artean bizi izan zuten giro aproposal, darrekepena aldetik ere bai, eta eguna berezia izan zen. Orduan, finalak zai, bai, hori da. Eta dena prez Santo Tomaseko txapelketa, Zoriontzeko lantolatzaileak eta beraiek egiten duten lana inzutzen ere. Bai, gogoratu, aste artean izango direla, finalak eta asteburu honetan bezalexe, ba hori, giro ederra sortuko da ziurrenik. Ba, bestaldetik, Gabonetako krosa ere ospatu zen larun bat arratsaldean, hortziralean aipatu genuen ja, aurreko astean ere bai, eta ba, asteburu honetan ospatu zen azkenean, larun bat arratsaldean, horretarako Inigo Seberri dugu gurekin berriz ere, kaixo Inigo? Kaixo, egunon. Zer moduz? Ondo, ondo. Zer moduz joan zen asteburu, zer moduz joan zen Gabonetako krosa? Bueno, ba, primeran oso arratsalde polita izan genuen, jende asko, Eta giroa oso polita izan zen, izan bezala. Bai, jende asko animatu zen orduan? Bai, hasieran txikiekin hasi ginen eta 11 lasterketa izan genituen, lasterketa guztietan ba aur asko, guraso asko ere bai. Dena nahiko ondo joan zen, ondo antolatua eta bakoitza bere lasterketan parte hartu zuen eta gero ja egin genuen hasieran diabetes tipo bat taldearekin egin genuen irteran puztukien soltatze bat, eta horrela eman genion hasiera azterketari, eskarak eman Irungo alkateari bertan izan zen eta, bai. Eta oso polita gelditu zen baita irtera, eta horre abietu ziren ia lauren de barri tama de partaide. Da, jaialdi handi bat izan zen, ez? Kirolarien eta laizkertearien jaialdi handi bat, hori aipatzen aldugu. Bai, Hori da, jaigiroan, eta gero gainera ere lasterketa oso, handien lasterketa oso polita izan zen, oso borrokatua, eta hori, jaia eta aldiberan ere oso karrera polita. Aipatu behar da, Silvestre nesketan garaipen askuratu egin zula, Etxeberriak gizonezkoetan, ez dakit azken malda hori, Abrean Navarrako malda hori bere eragina izan zuen, edo denak ondo prestatua ziren, eta nola moldatu zen lasterketa? Ba, laizterketa, enezken kasuan, Elenak nahiko horrez erabiz zuen, ezun alkariorik izan, eta oso denbora ona egin zuen, baina errekorretik bizkate urrutik gilutu zen, baina motien kasuan oso karrera lehiatu etzan zen, eta hiru lagun aurretu ziren, eta baina Navarran hiruak jarritzuten batera, Paseo Kolonen bat gilutu zen, Marokotik etorri zen izena zuko goratzen, eta azken zuzegunean sprint oso polita izan zen Aitor Etxeberria eta Pierre Rutiren artean. Mm-hmm. Eta azkenean bat abesten ondoan iritsi ziren, eta segundo bategatik probaren errekorra egin zuten. Amalo minutu eta 56 segundo. Bueno, bueno, ba, ondo, lehiatua, estua eta giro alaia, gabenetako krosa untan, eta jende ugari, eta, bueno, errepikatzeko, ez da? Bai, bai hori, eta aztu baino lehenago, gainera eurosolidarioa, edekin, ziruen euro baino noiago bildu ditugu, esan bezala diabetes tipo bat fundazioaren zako. Eta horrengo egunetan egingo dugu ba hori hori diruaren ematea fundazioarekin eta hori lasterketari bakoitzak euro bat eman zuen fundazio honentzako eta oso hori bai alor hori baita jorratu genuen solidarioa izan zen lasterketa eta hori eta oso pozik gaude datorren urterako gauzak areta hobego egiteko. Beraz valorazio positiboa, ezta? Bai, brezkoatu genituen txikien lasterketa, orain dela bi urte ez genitula txikiekin lasterketak egiten, eta bueno, beste pausotxo bat izan da, naiz eta situazioa egoera ez virusarekin ez aproposa izan, baina bueno, saiatu ginen alten daunean protokolaz jarraitzen, eta espero dugu ba urrengortan ere lasterketak bere osotasunean egitea, eta txikiekinek ere azterketak egitea, jarretzen egitea. Ba, ederki Inigo, mila esker berriz ere gure deia hartzeagatik. Oso ondo. Mila esker. Urrengo arte zorionak, Eskerrik asko, eskerrik asko. Bidasoa Atletiko taldeari, Superamara bateri bere, bere antolatzaileak guztieri, laguntzailieri, babesle guztieri eta bereziki zuri froga hau antolatzeagatik eta giro hori sortaraztea eta gero diabetes zer hori laguntza hori babestea eskaintzea. Geure aldetik zorionak eta ongi izan. Eskerrik asko, horrengo arte. Agur. Asteburu honetan ere, Gipuzkoako Ipika txapelketa ospatu da Jaizubia Ipika kluban. Horren inguruko xehetasunak ezagutzeko gurekin gaur Xabi Berrotaran dugu Jaizubia Ipika elkarteko prestatzailea. Kaixo Xabi? Kaixo, guna hon. Zer moduz? Ondo, pasatu gure asteburua, eta bueno, ja izan da asteburu ona, txapelketa azkenean posibu dugu egin, porque azkenean, bueno, horiko egitekin, ja ez dakigu ze posibu egin, ez egin, eta bueno, azkenean egin dugu txapelketa, eta bueno, ondo, azkenean etorri de utxu gora dela egun partikide, azak, ondo. Egun parte hartzaile eta bueno, erkidegoko lehiaketa zela, baina txapelketa kasuetan Gipuzkoako txapelketa ospatzen zen. Ba, zalantza askorekin, COVID dela medio alde batetik, eguraldia, baina azkenean dena ondo ospatu zen. Zuentzat hori garrantzitsua da, zer ba, antolatzaileentzat, ba, denbora ugari hau dena ondo ateratzeko eta azkenean emaitza onak eskuratu zen dituzten alde horretatik ere. Lengo astian egin genuen Gipuzkoako baita de Ziako txapelketa eta bueno, lengo astian denak ze galdien entzun eta bueno, igandian libratu genuen eta azte honetan pues, egin du oso ona, otza pixka, baina bakarrik hori zantzana, pues, hori COVID-era, pues, como egunero da historia desberdina, pues bueno, beti duzu hor barruan, ez dakizu segertatuko den, bueno, baina azkenean posibu genuen egin, eta, bueno, etorri zen jendia, egual diona, eta, bueno, gaina baitare egiten genuen Gipuzkoako txapelketa, baina baitare zin gero aparteko beste txapelketa bat, ozan, egiten genuen elkartu bi txapelketak. Eta, bueno, bi txapelketa izan ziren, eta Gipuzkoako txapelketa baita egin genuen. Bai, eta azpimarratzeko ze maitzak? Bueno, pues, nengo partaikideak oso ondo bidi ziren, azkeneko probak, ziren garantzitsuenak, altuenak, ba, 20 metrona, metrona irabazi zuen Paula Mantegi, gero metro tamar irabazi zuen hemengo Andereño Koro, eta gero metro eta hogei irabazi zuen Jon Ander Gandara, osea que bueno, ondo, ondo. Giro aldetik eta pentsatzen dut giro ona izan zelan bertan, ez? Ba, azkenian Gipuzkoan erabaten dugu dena ondo, eta bueno, hori da pixka esaten dena konkurso andar por casa, oza, ez dago hain, hori, jendia batzutan txapelketan hiltzen diretena, hori da, esaten da kala perro, bueno, menez, azkenien da konkurso bat, eta urtia bukatu ondo, eta ondo, eta gaina hori txapelketa eta gero, hori, txapelketa da pixka berezia, porque saria dire hori festas de Navidad. Ta bueno, pues jendia ez da la típica copa, bueno, chapelketa eman zute, eman genuen baita de copa eta txikiari eman genuen chapelak baita de. Baina baita de hori, ziren baita de hori. Bueno, opari asko, saskiak, otarreak, bete-beteak, pentsatzen dut, giroa ere bai, sortarazi zenuten, eta bueno, urtea amaitzeko moduan, oberenean, eguraldi zoragarriarekin, eta mai, goi mailako kirolarikin ere bai, eta klinu bat ere, ba, mozorrotzeko kontuak, eta giroa sortarazkea klubean, ipika talde horretan, haizubia. Ipika talde horretan, leku zoragarria da, aipatugu izan dugun bezala betidanik, eta beno, giro alde horretatik, giro aldetik, ba, oso ondo, eta nahi genuen ba, hori azpimarratu ere eta zorion du, zuek erabilitako jarreraren gatik. Zeo zer besterik? Bueno, pues ez, gira bukatu urtia, azkenean egin dugu, bueno, urtean egin dugu txapelketa batzu, hori Euskadiko Forin txapelketa, gero liga bat, da Euskadi Gerriko liga baitare, eta liga norte, bueno, azkenean posi, lehen urtean izan zen hori txapelketakin oso urte txarra, baina, bueno, aurten oztopo guztietekin egin dugu baitare txapelketan, osea, que, bueno. Ba, zoriona. Hori, bale, eskerrik asko. Bai, hori da, pozten gara, hau, bueno, saiatu zatela eta lortu duzuela, ba, ez, aurten, ba, txapelketak egitea eta zuen erritmoa edo pixkot horreri jarraitzea. Bai. Ba, eskerrik asko Xabi gurekin egoteagatik gaur. Ba, pues eskerrik asko zuri deitzagatik eta korotzagatik egiten dugunen gauza, baitare. O sea, que mila esker, bai. Hori, bale. Vale. Bueno, eskerrik asko, venga. Bai, agur. Agur. Euskal talde nagusien eta kirolaren arloko berri nabarmenak ere azkar batean aztertuko ditugu. Lehen mailako neurketetan Osasunak atzo jokatu zuen partidua Getaferen aurka eta azken minutuan sartutako gol batekin bat eta huts galdu egin zuen. Hori gogorra izaten da. Bai. Azken minutua hartzea gola, lan aski txukun bete zuten. Bai. Getafere beharrean zegoen eta leia estua eta azkenean ba, futbol kontua dira. Hori da. Atletico de Madrid ere lehengoan 88. Minutua hartu zuen gola. Eta horrela da, bai. Azken ordura arte, bai. Azken minutu arte borrokatu behar da. Hori da. Errealak ere, larun batean jokatutako neurketa galdu egin zuen, Villarrealen aurka, partidua bat eta iruko markagailuarekin amaitu zen, haien Muñoz jokalaria mintzatu zen partiduaren ondoren, eta honelako hau esan zuen neurketaren inguruan. Bueno, azkenean porrota ez da gauza ona, baina bueno, taldeak lan hona egin du, esfortzu handia eta pena bat da urte hola bukatzea, baina bueno, arrojun bar gara egin dugun lanarekin. Bueno, azkenean bat gutxi gongi jokatzea zailagoa da, baina bueno, taldeak ala ere momentu horretan oso lan hona egin du, bere jokoa egin du eta ez dugu indarra galdu, ez da pena bat, pues bueno, urte hola bukatzea, baina bueno, taldeak oso lan hona egin du eta zaleak pozik joan behar dira. Egia da hor azkeneko minututan aukera hori izan dugula, bueno, partida enpatatzeko. Baina bueno, pues partidola junda azkenean, haiei partiduna egin dute. Eta bueno, burua eltsatu behar dugu, ez da, taldeak oso urte hona egin du, azkeneko partiduak ez dira berenak izan, baina bueno, orokorrean balorazioa egin behar dugu eta bueno, indarrak hartu eta hurrengo urteari pues hori indartsu gehira. Azkenean, bueno, orain deskantso hau oso ondo atorkigu, Baina bueno, bai, deskantsatu, aste hau, pues no, etxipa aldatu eta gero, pues bueno, urtarrilan, bueno, indar askokin hasi. Bai, gustu duzu, entzuten duzu, denok, txipa aldatu, oporrak, ondo etorkigu, atxedena, beharrean denok, errealeko jokalariak ia esan, abendua komplikatua izan da, PSV gainditu zuten, Europa Ligen, baina, bueno, ligan arazoak dituzte, azken boladara ere Zamora garipena eskuratu dituzten Errege Kopako kanporaketan, eta sailkapenean Real Madrid, atzo, Kadizeren aurka, berdin du egin zuen, zuen eskuratu gorralaik, 43 punturekin, 37 punturekin, Sevilla, gaintu egin zuen Atletico de Madrid, 37 punturekin, 33 punturekin, Betis, gero laugarren, Rayo. Gero, Iraola, Andoni Iraola, usurbildarrarekin, bai. Hor, bere agindupean, hor da de, Rayo, tarrak bere lana berezia betetzen, 30 punturekin, norrek esango luke, Championsen, horrentxe bertan, Europako bai. Txapelketa hori jokatzeko, Atletico de Madrid bosgarren postu hortan, 29 punturekin, eta Erreala, hor da torkigu ere, 29 punturekin, eta hor Barcelona, 27 punturekin, 7. postuan kokaturik. Eta bai. Barcelonak Elche irabazi egin zuen, 3 eta 3 eta 2, eta sofritzen, Bai. Sofritzen azken bolada. Bueno, aipatu berra gauza bat, Erreala galdu egin zuen, Unai Emerin taldearen aurkata. Unai Emeri da Barreloneko jabe du. Bai. Eta bere, bueno, hor pixkat, ba, txekua bezala da. Bai, hori da. Eta hori kontutan hartu behar da. Bai. Atletikek azkenin atzo lortu zuen garaipena Betisen aurka, 3 eta 2 markagailuarekin. Horre ere. Bai, Betis aurkari zaila zuten bilbotarrek, baina arrakastarekin gaitu zuten aurketa eta beharrezkoa zituzten garaipena eta puntuak lortu zituzten. Bai, Betis aurretik jarri egin zen, bai. Gero berdindu, gero Atletikek gola sartu, azken arnaz horretan, bai. Eta, bueno, garaipena garrantzitsua. Hor Atletik, hor ikusten dugu ja 9. postuan 24 punturekin, Errealak 29, 27 Barcelona, 25 Valencia eta Atleti 24 punturekin 9. postu horretan. Bigarren mailako neurketen inguruan berriz, Errealeko B taldeak Valladoliden aurka 3-2 galdu egin zuen, lan ona egin zuten aukerak izan zituzten, baina ezin izan zioten Valladoliden golei aurre egin. Sofritzen, bai. Errealak hori aipatu behar da, bigarren taldea eta berriz ere Errealearena aski utza, bai. Giro hotz horrek, lagi Valladolid eta Errealako, giro hotza hori, ba, ezagutzen dute aski ondo, La Pulmonía estadioan, baino atzo aski hotza giroa, alegin guztiak egiten dituzte jokalariek, baino garaipena eskuratu zuen Valladolidik ere. Bai. Eta aipatu behar da, nola lo egin duen, alde horretatik, aipatu behar da, Errealak 21. postuan 17 punturekin, hor Alcorconek esten du sailkapena, 11 punturekin, Amorebietak berdindu egin zuen hor, atzo, 19 puntu dituela, eta Fuenlabrada da, irikitzen duena postu hori, 20 puntuarekin. Dugu, bigarren itzulia edo, ja, datorren urtean ze gertatzen den, hor, aipatu behar dugu Amorebietak eskuratu egin zuela puntu garrantzitsu bat, Ponferradan, eta kokatu du Eibar berriz bigarren postuan, Paola. Bai, hori da. Errealeko B taldeekin jarraituta, Julen Lobete jokalaria mintzatu zen partiduaren inguruan eta honako hau esan zuen. Bai, egia da, hasieran ere bai baloia izatea kostatu egintzaigula. Baina, bueno, gero bigarren zatian ikusi da pixka saiatu gala beste arean atakatzen, porteriara botatzen, eta baina, bueno, azkenean ez dugu lortu nahi genuen emaitza, baina, bueno, jarraitu behar dugu lanean, eta, bueno. Bai, egia da, partidu guztietan izate ditugula aukera asko, baina, bueno, goian igual falta zaigu hor txispa txiki bat, golak sartzeko, eta, baina, bueno, segitu behar dugu gaude neurrian, bueno, igual pixkat hobetu egin behar dugu, baina, bueno, esan dagoa. Bai, atxeden haure bai entrenamendu bezala hartu behar dugu, baitaren mentalizatzeko urrengo partidurako, eta ezin dugu utzi kompetizioa galde batera, ze 31an berriro partidu bat dekagu, oso garrantzitsua dena, eta aurrera ateratzen saiatuko gara. Derbia izango da? Bai. derbia izango da, Eibarren aurka, Eibar Erreala be, Xabi Alonso entrenatzailea baitu Eibarren aritu zela. Bai. Ba, derbia, Gipuzkoarrak, ezagunak, eta, bueno, ikusiko dugu zertatzen den, 31 urtezar egun. Egunean. Eibarrek azkenin garaipenarekin amaitu zuen urtea, izan ere utxe eta bat irabazi zion UD Las Palmas taldeari. Hor, Almeria dugu aurretik, lehen postu horretan 45 bigarren Eibar. Igotuko litake, oraintxe bertan, Eibar, 29 hirugarren Tenerife, 28 Bitalde, 27 Ponferradina Badaolit, eta gero ja, Girona, 31 Eta Morebieta, 20 postuan, Erreala, Sanse, 17 21 postu horretan komplikatua Xabi Alonsoren taldearen egoera latza askiratza. Mm-hmm. Baina, bueno, denbora badago. Bai. Ba, Jean-Pierre, gaurko saioaren amaierara iritsi gara. Agurtzeko unea iritsi zaigu, eskerrik asko berriz ere gurean izateagatik. Zorregatik. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean izateagatik. Ondo igaro dezazuela astea eta gogoratu. Gaur aipatu dugun itzordua, biharkoa, Bidasoak izanen duela Unio Esportiba Sarriaren aurka itzordua. Gaueko 9:00. 9:00 izango da, kanporak eta errego kopa kanporak eta 9:00 jokatuko da eta ateak itxita. Joseko dugu eta Santo Tomaseko finalak ere bai, Hori da, asteartean zehar eta, bueno, giroa aparta izango da. Seguro, bai. Danza, e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza, e gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Danza, e gira tutta la stanza mentre si danza. Danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci tulle che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza. Balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E Radio Tirana trasmette bilatuta.